ナメック星についたゴハン、クリリン、ブルマの3人は早速ドラゴンボール探しに出かけるのだった。そして早くもドラゴンボールを3つ手に入れた。惑星フリーザ79、復活のベジータ。 Zapłacisz mi za to, zdrajco. Jeżeli szybko odnajdziemy pozostałe kule, wcześniej wrócimy na Ziemię. Namek to wielka planeta. Szukanie może nam zająć więcej czasu. Postaram się wam pomóc. Twoja pomoc jest dla nas bardzo cenna. Twój przyjaciel nie będzie z nami szukał? Ma pilną pracę do wykonania, dlatego nie może nam towarzyszyć. Dziwne. Wygląda na to, że jedna kula zmierza ku nam. Jesteś pewna? Spójrzcie tam. Biegnijcie po nią. Kula wpadła w tornado. Co? Na co czekasz? Biegnij, bo nigdy jej nie zdobędziemy. Nie teraz. Poczekam, aż przejdzie tornado. Potem pójdę. Będziesz długo czekał. Przez te pustynie przechodzą bez przerwy tornada. Nigdy nie panuje tu spokój. Poważnie? Musimy się schronić. Biegnijcie po nią, pośpieszcie się. Na co czekacie? Prędko! Ciekawe, co by zrobiła na naszym miejscu. Musimy się posłużyć sztukami walki. Słusznie. Szykujmy się. Niszczący promień. Diabelska błyskawica. Stójcie! Możecie przypadkowo zniszczyć kryształową kulę. Chyba ma rację. Co oni wyprawiają? Nie uciekajcie, biegnijcie po nią. Zbliża się tornado, cofnijcie się. Że też zachciało mi się lecieć na tę planetę. Powinnam była stanowczo odmówić. Wracajcie. Wszystko przez Krillana. Zmusił mnie. Mówiłam mu, że ta podróż będzie najeżona niebezpieczeństwami. To nie dla takiej słabej kobiety jak ja. Nie odnajdziemy kryształowych kul. Cicho, biegnij. Musimy odnaleźć kryształowe kule. Trzeba wskrzesić szatana. Jest. Znalazłem ją. Trudno, nie mam wyboru. Nic ci nie jest? Patrzcie, co mam. Kryształowa kula. Czwarta, brawo. Sprawdźmy, czy potrafię fruwać jak dawniej. Tam powinna być piąta kula. Nie przypuszczałam, że to będzie taki gęsty las. Zapalę pochodnie. Coś czuję, że czekają nas kłopoty. Yeah! Nie jesteśmy w lesie, tylko na grzbiecie ptaka. Ratunku, pomóżcie mi. Patrzcie, tam jest jakiś zamek. Trzeba się jakoś uwolnić. Może skoczymy w przepaść. Nie ma mowy, ja zostaję. Powinniśmy ukryć się w tym zamku. Dobrze. W ostateczności wolę połamać sobie kości niż zginąć jak pospolity owad. Ja też. Następnym razem wszystkich was wykończę. Nie pokonacie mnie. Tymczasem korzystajcie z życia. Nie zdołam go pokonać. Jestem za słaby. Radar sygnalizuje obecność kuli. Zostaniesz tutaj. My pójdziemy jej poszukać. Zgoda. Nie ma się czego obawiać. Śpi snem sprawiedliwego. No i co? Znalazłeś coś? Nie, na dole też nic nie ma. Nie widzę tu żadnej kuli. Gdzie ona się schowała? Nie do wiary. Jest tam. Uwaga, gotowi? Nawet nie poczuł. Zwiewajmy stąd. Szukałem wszędzie, ale go nie znalazłem. Gdzie on się podział? Mam go powyżej uszu. Ja się tu gryzę, bo nasz syn poleciał w kosmos, a on sobie znika bez uprzedzenia. Nie złość się. Może coś mu się stało. Może właśnie jest ranny i potrzebuje naszej pomocy? Zasłużył sobie na to. Lekarz powiedział, że nie wolno mu wstawać z łóżka. To przez niego Son Gokan poleciał w kosmos. Nie wybaczę mu tego. Dam wam nauczkę za to, że mnie obudziliście. Czy na pewno zdążymy wystartować? Zostaw mnie w spokoju, muszę się skoncentrować. A nie mówiłem, że lepiej było zejść schodami? Zamiast narzekać, zająłbyś się tą bestią. Chodź, musimy go uspokoić. Idziemy. Już ja wam pokażę. Dlaczego nie chce wystartować? Jest, udało się, działa. Nie mówiłam, że możecie na mnie liczyć? Promienna tarczo. Najwyższa mocy. Załatwiliśmy go. Nieźle nam poszło. Tylko dzięki mnie żyjecie. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak poradzilibyście sobie beze mnie. Każdy zrobił swoje. Brakuje nam dwóch kul. Wkrótce wrócimy na Ziemię. Obyś się nie myliła. Czy jaśnie? poruszył się. Skończone. Już po wszystkim. Możesz otworzyć oczy. Nie udało nam się uratować ogona. Poza tym wszystko w porządku. Nie szkodzi, odrośnie. Intensywna pomoc lekarska postawiła wroga na nogi. Gotów jest podjąć następną walkę. もう化粧して元の美女に戻れるじゃない。 次回ドラゴンボール Z 揃ったぞドラゴンボール